wszystkim. Dobry wieczór, dobry wieczór. Kolejny czwartek, kolejna audycja Freedomia na kontestacji. Dziś będzie o selekcji najemców. Mówi Sławek Muturi i wspomaga mnie dzielnie Michał Gozdera, czyli Coakman. Dzięki Ci bardzo, Michale. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Zacznę od tego, że pewnie większość z Was słyszała jakieś historie dramatyczne o tym, że ktoś wynajął mieszkanie komuś, jakieś młode małżeństwo na przykład, i ludzie ci najpierw płacili czynsz, potem przestali, nie chcieli się wyprowadzić, zniszczyli mieszkanie, zalegali też z opłatami za energię do administracji i tak dalej, więc zarobili długi. A oprócz tego, tak jak mówiłem, zniszczyli mieszkanie, nie chcieli się wyprowadzić, a gdy właściciel czy właścicielka nalegali, to zaczęli się zasłaniać ustawą o ochronie lokatorów, bo na dodatek jeszcze powiedzmy kobieta była w ciąży. Tak? No i właściwie koszmar. I pewnie słyszeliście o takich przypadkach. Założę się, że tak. Bo takie przypadki są bardzo medialnie nośne. Znaczy się o nich jakby dużo mówi, tak? Niektórzy współczują właścicielowi, współczują najemcy. No w każdym razie jest temat do dyskusji. I pytanie jest, czy to jest nieuniknione, tak? No i pewnie domyślacie się już, że uważam, że nie. I wielu, my w swojej działalności, a mam na myśli siebie i powiedzmy firmę, którą założyłem, zarządzamy w tej chwili tam 100-kilkudziesięcioma mieszkaniami, więc mamy w tym momencie do czynienia ze 100-kilkudziesięcioma najemcami. I tak już jest, powiedzmy, od jakiegoś czasu. Ja w sumie kalkuluję, że w ciągu ostatnich 13 lat nazbierało się mi kilkaset lat doświadczenia w zarządzaniu najemcami. I muszę Wam powiedzieć, że taka sytuacja nie przytrafiła się ani razu. To, co opisywałem na początku. No, można uważać, że mieliśmy po prostu farta, ale ja myślę, że to jakby kluczem do sukcesu tutaj, czy do unikania kłopotów raczej, był po prostu selekcja najemców. I o tym będzie dzisiaj mowa. Mam nadzieję, że jest to coś, co jakby Was zaciekawi, że podchwycicie tutaj pewnego rodzaju działania, które będziecie stosować z powodzeniem, przynajmniej swoimi mieszkaniami. No i zapraszam jak zwykle do tego, żebyście aktywnie się włączyli do dyskusji, dzwoniąc albo na telefon 222-195-321, albo przez kontestację, taki login przez Skype'a, a login jest kontestacja.com. Także zapraszam gorąco, to jest Radio Ludzi Wolnych, więc mam nadzieję, że będziemy tutaj sobie dyskutować i się nie zgadzać, albo uzupełniać, powiedzmy, z waszymi własnymi doświadczeniami, waszymi własnymi przykładami. Więc chciałbym Was tak naprawdę zapytać o dwie rzeczy. Czy mieliście już do czynienia z najemcami z piekła w waszych doświadczeniach, czyli tymi, których opowiadałem na samym początku? No i jak się przed nimi bronicie? Jak się zabezpieczacie? Co robicie, żeby takich najemców unikać? Więc o tym sobie dzisiaj pogadamy. To co, może jakaś krótka muzyczka? Jakaś krótka muzyczka, jak najbardziej. Zanim ktokolwiek zadzwoni, na razie jeszcze nikt nie dzwoni, oczywiście zachęcamy. Ale puścimy. Słuchacie kontestacji pierwszego internetowego radia wolnościowego. A właśnie, radio wolnych ludzi. Ludzi wolnych, jak to brzmi pięknie. Wolnych, ale też szybkich, szybko działających, prawda? Tak, tak, i szybkich, tak. Dokładnie, przystępujących od razu do działania. Więc teraz tak, wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś z nas zdecydował się otworzyć sklep. A mały sklepik z perfumami. No i kupiliśmy lokal, nawet go nie wynajmowaliśmy, ale kupiliśmy go albo odziedziczyliśmy. Zrobiliśmy remont tego lokalu, wstawiliśmy meble sklepowe, kasy fiskalne i te wszystkie inne urządzenia, które są potrzebne w sklepie. I zatowarowaliśmy ten sklep. Czyli kupiliśmy dużo flakoników perfum i różnych pomadek i innych tam, powiedzmy, kosmetyków. I teraz, no, nie chcemy my pracować w tym sklepie, w końcu szukamy wolności finansowej, tak, a nie kolejnego jakby etatu, więc chcemy zatrudnić ludzi. No i dajemy ogłoszenie w gazetach, wywieszamy naklejkę na drzwiach sklepu i przychodzą ludzie i oglądają sklep, my oglądamy ich, zadajemy jakieś pytania. No oni w końcu pytają, ile będziemy płacić, my mówimy, nie, to za mało i wychodzą. Tak? No i wchodzą jacyś następni, znowu kolejni, sytuacja się powtarza i wreszcie ktoś zaakceptuje jakby tę pensję, którą oferujemy. I co, od razu podpisujemy z taką osobą umowę o pracę? No, śmiem się, to by było dosyć niefrasobliwe. Ryzykanckie, no nikt chyba tak by nie zrobił, prawda? No chcielibyśmy wiedzieć coś więcej o tym pracowniku, gdzie pracował, to znaczy ile zarabiał, dlaczego rezygnuje z pracy, dlaczego zmienia pracę, czy został wyrzucony, czy sam zrezygnował. Staramy się zasięgnąć opinii, może sprawdzić jakieś referencje. A słuchajcie, a wartość takiego sklepu z perfumami może wcale nie być wyższa niż wartość mieszkania, które ktoś wynajmuje po prostu pierwszemu, lepszemu z brzegu najemcy, który akurat zaakceptował wysokość czynszu, o który go prosimy. A w Polsce niestety tak się dzieje. To znaczy akceptujemy pierwszego, lepszego, powiedzmy na bazie, nie wiem, ładnych oczu ewentualnie. Nie zadajemy żadnych pytań, nie sprawdzamy, czy kogoś stać na to mieszkanie. Tylko po prostu przekazujemy mu klucze. Często nawet nie podpisując umowy najmu. I taka jest praktyka w Polsce. W Anglii, gdzie miałem ostatnio okazję być, nawet, wiecie, znaczy większość z was, może część z was nawet tam mieszka, tak? I będzie też w stanie uzupełnić, czy potwierdzić, czy zaprzeczyć tym, co powiem. Natomiast wielu z was pewnie było i wiecie, że w Londynie na prawie każdym rogu ulicy, w każdej dzielnicy jest po kilka czy kilkanaście wręcz agencji nieruchomości. Większość... Halo? Tutaj popełniłem błąd. Halo. Teraz to trzeba dodać do konferencji. O, teraz wszystko działa. Halo? Standardowy błąd na początku. Halo, kto mówi? Halo, tutaj połączyliśmy się ze słuchaczem. Krzysztof z tej strony. Cześć, Krzysztof. Witamy Cię na antenie. Słuchacz, lekkie opóźnienie jest takie w sygnale, dlatego... To nie słuchaj przez radio, słuchaj przez telefon. Tak, radio ściszyłem, słucham tylko przez telefon. Mam takie pytanko, bo Sławku mówisz o weryfikacji najemców, jakby tak, no wiadomo, wszystkich najemców. A jak się to ma z grupą studentów, gdy wynajmujemy mieszkanie studentów? W jaki sposób możemy ich zweryfikować i jak się zabezpieczyć? Dobrze. To wiesz, może powiem tak. Wrócę do tego, zapisałem sobie to pytanie. I wrócę do tego za chwilę, tak żeby powiedzmy był jakiś ciąg zapewniony, tak? Okej, dobra. A jeżeli bym nie odpowiedział, to zadzwoń jeszcze raz i dopytaj się. Dobrze, nie ma problemu. Dzięki. Okej. Dziękujemy, pozdrawiamy. A właściwie zapomniałem Krzysztofa zapytać o to, czy mają właśnie jakieś przypadki negatywne ze studentami. Ale tak, czyli trochę właśnie do Anki. O właśnie. No, nawet okazuje się, że będzie od razu pewnie odpowiedź na pytanie Krzysztofa. Bo właśnie przypomniało mi się, że w Anglii na tych witrynach, powiedzmy, tych agencji nieruchomości zobaczyłem ostatnio dużą kartkę i to nie w jednej agencji, ale chyba w trzech. Więc widać, że to jest dosyć powszechne zjawisko. Teraz jest wrzesień, to znaczy zaczyna się rok akademicki, więc były kartki wywieszone, mniej więcej takiej treści. Studencie, jeśli chcesz wynająć mieszkanie, to musisz przyjść albo uzyskać poświadczenie od gwaranta. I gwarant to jest osoba pełnoletnia, to jest pierwszy warunek. Drugi warunek może być rodzic. Drugi warunek to, że jest to osoba, której dochody są co najmniej 3 razy wyższe niż wynosi miesięczny czynsz najmu. Czyli dochody miesięczne muszą być co najmniej 3 razy wyższe niż wynosi miesięczny czynsz najmu. To drugi warunek. I trzeci warunek, że osoba ta musi posiadać mieszkanie, nieruchomość czy dom w Anglii albo w Walii. Nawet nie w Szkocji albo w Irlandii Północnej albo na wyspach Jersey czy Guernsey. Musi to być w Anglii albo w Walii. I czemu to służy? Otóż chodzi o to, że studenci zwykle nie mają dochodu. Albo mają, powiedzmy, takie niepewne dochody, tak? No, trochę pracują gdzieś tam po godzinach. Czasami więcej, czasami mniej. No to nie jest ich główne zadanie, prawda? Główne zadanie no to jest, żeby zaliczać kolejne egzaminy. Więc dlatego też nie ma możliwości sprawdzenia, czy studenta stać na wynajem tego mieszkania i po to jest potrzebny gwarant. A z kolei ten wymóg, żeby ten gwarant posiadał dom czy mieszkanie, jakąś nieruchomość w Anglii czy w Walii, wynika z tego, że według prawodawstwa brytyjskiego wierzyciel, czyli powiedzmy właściciel mieszkania, któremu student nie płaci, gwarant nie płaci, może wpisać się jakby w księgę wieczystą tej nieruchomości, ale tylko jeśli jest ona zarejestrowana w Anglii lub Walii. Więc widzicie, no to znaczy Anglicy tak sobie z tym radzą, z tym problemem, o którym jakby zadzwonił Krzysztof. I my w Missouri, w firmie Missouri zarządzającej nieruchomościami na wynajem, robimy podobnie. To znaczy też w momencie, kiedy studenci chcą wynajmować, prosimy, żeby podpisujemy umowę ze studentem i z rodzicem. Tak? I rodzic musi się wykazać dochodami, bo wiadomo, że nie ma cezury finansowej, żeby zostać rodzicem, tak? Nie trzeba mieć wystarczających dochodów i tak dalej, by zostać rodzicem. Więc samo to, że rodzic podpisze, jeszcze jest niewystarczające. Rodzice muszą wykazać się dochodami, które są 3-krotnie wyższe niż ten czynsz najmu. I to mogą być różne dochody z pracy, czy jeżeli prowadzą swoją własną firmę, a to się często zdarza, to prosimy wtedy o pokazanie PIT-a za poprzedni miesiąc, kwartał, czy rok, no w zależności od momentu w roku. Więc tak to wygląda. Natomiast w Anglii właśnie to, co mnie zainspirowało, właściwie te pomysły, sposób działania firmy, a wcześniej nawet zanim założyłem firmę, to swoje metody, zostały zainspirowane właśnie tak, powiedzmy, wyjazdami na takie konferencje dla właścicieli mieszkań na wynajem w Anglii, gdzie dowiedziałem się, w ogóle na początku nie mogłem tego zrozumieć, w Anglii czy w Stanach jest tak, że jak ktoś przychodzi wynająć mieszkanie czy dom i to mieszkanie się spodoba i zaakceptuje warunki, czyli powiedzmy wysokość czynszu i tak dalej, to nie od razu właściciel podpisuje z nim umowę najmu. Ta osoba zainteresowana wypełnia aplikację, czyli wypełnia formularz, w którym podaje wiele danych o sobie, w tym dane związane, powiedzmy, potwierdzające zarobki, wysokość zarobków, gdzie pracuje, na jakim stanowisku, gdzie przedtem mieszkał, podać adresy, maile dwóch poprzednich właścicieli mieszkań na wynajem, od których wynajmował mieszkanie, i tak dalej. I właściciel inkasuje opłatę rezerwacyjną i ustala z potencjalnym najemcą, że w ciągu dwóch, trzech, pięciu dni da mu odpowiedź, bo on musi sprawdzić te dane, które zostały przekazane. Tak? Bo w Stanach jeszcze ludzie podają swój scoring bankowy, kredytowy. Więc te informacje są sprawdzane i właściciel mieszkania, jeżeli uzyskał, powiedzmy, takich aplikacji 3, czy 4, czy więcej, czy jedną, to po prostu weryfikuje i daje odpowiedź. Jeśli, powiedzmy, kandydat do zamieszkania w jego mieszkaniu nie spełnił jego kryteriów, to po prostu nie podpisuje z nim umowy i zwraca mu tę opłatę rezerwacyjną. A jeżeli kogoś wybierze, no to podpisuje umowę już najmu i ta opłata rezerwacyjna idzie na poczet, powiedzmy, kaucji czy pierwszego miesiąca czynszu. I tak się dzieje. Ja też nie od razu to zrozumiałem, ale jak zrozumiałem, to zdecydowałem się to po prostu stosować. Dlatego, że to jest jakby, jest takie powiedzenie, że gram prewencji jest wart więcej niż kilogram lekarstw. Tak więc dużo lepiej jest zadać sobie trud znalezienia odpowiedniego najemcy niż wysiłek, który będzie potrzebny do tego, żeby się pozbyć nieodpowiedniego najemcy. Tak? Tego z tej historii, tych dramatycznych historii, o których można usłyszeć gdzieś, no nie wiem, w telewizji, czy przeczytać w gazetach, czy powiedzmy usłyszeć od jakiejś tam życzliwej osoby, która będzie nam perswadowała, że nie, kupowanie tych mieszkań na wynajem bez sensu, przecież tutaj sąsiadka, czy tam kuzynka sąsiadki miała taką historię i tak dalej, i tak dalej. I ja powiem tyle, że my też oczywiście na przestrzeni tych 13 lat też miewaliśmy różnego rodzaju problemy z najemcami. Ktoś na przykład przestał płacić i próbowaliśmy się dodzwonić, nie odbierał. Po jakimś czasie okazało się, że on w ogóle opuścił to mieszkanie. Wynajmuje, opuszcza. Tak. Opuszcza po prostu, nie wiem, może miał zamiar wyjechać i po prostu no, to niepłacenie czynszu miało mu pomóc w kupieniu biletu, albo uznał, że jedzie tak daleko, że już go tutaj nie dosięgnie, jakby powiedzmy, no, ręka sprawiedliwości. Albo z jakichś innych powodów po prostu popadł w tarapaty i widział, że już nie jest w stanie jakby się z nich wykaraskać, tak powiem kolokwialnie, i po prostu dał dyla. Więc tego typu rzeczy nam się zdarzały. Czy też właśnie, to znaczy osoby, które przestały płacić i były z nimi, powiedzmy, jakieś tam kłopoty i trzeba było stanowczo doradzić im, żeby znalazły sobie inne mieszkanie, albo powiedzmy poszły mieszkać kątem u znajomych, czy wrócili do rodziców i tak dalej. Ale raz nawet mi się zdarzyło, że jakiś najemca podnajął mieszkanie za wyższy czynsz, przedstawił się jako właściciel i też musiałem go postraszyć tym, że właściwie to już nie jest kwestia kodeksu cywilnego, jakby odpowiedzialności cywilnej, ale podszywanie się pod właściciela to jest jakby, powiedzmy, przewłaszczanie mienia i to już się kwalifikuje jako do kodeksu karnego. Oczywiście blefowałem, znaczy trochę mi tam już szumiało w uszach, że to coś takiego jest, ale blefowałem. Na szczęście ten najemca no, wystraszył się i jakby spłacił dług jeszcze z karą. Ale do czego zmierzam, że jak zastanawiałem się nad tymi wszystkimi przypadkami, to okazywało się, że bardzo często jakby wynikły problemy z tego, że ja też szedłem na łatwiznę. Po prostu pewnych rzeczy, które powinienem był robić, nie robiłem. Więc kiedyś nawet przeczytałem takie zdanie, już o tym pisałem też w książce Wolność Finansowa i na łamach Fildomi, na łamach bloga kilka razy, że nie ma złych najemców, są tylko źli właściciele mieszkań na wynajem. Także w większości przypadków, jeżeli mamy kłopot z najemcą, to dlatego, że my żeśmy pewnych rzeczy nie dopilnowali, pewnych podstawowych, zdroworozsądkowych spraw. I o tym będzie mowa w dalszej części. Właśnie jakie to są sprawy, jak jakby powiedzmy, co trzeba robić, żeby unikać tych problemów, żeby w ogóle one nie powstawały. Jakby w zarodku się ich pozbywać, a nie jak dopiero się nawarstwią i nabrzmieją. Czy jest ktoś, kto ma jeszcze jakieś pytania, sugestie? No, mam tutaj słuchacza właśnie, który zadaje pytanie. Oczywiście on zadaje przez tekst, nie chce zadzwonić. I pyta się, czy opłaca się kupować mieszkanie czy mieszkania pod wynajem w Polsce, jeśli tak, to w jakim mieście? Bo uważa, że jest kryzys i czy warto w ten biznes wchodzić? Ma takie wątpliwości. Aha, no tak. To myślę, że to jest trochę temat na inną audycję. Nie pamiętam, czy już na antenie kontestacji żeśmy o tym rozmawiali. Myślę tak, że jak może byś, słuchaczu drogi, może odesłałbym cię do pierwszej audycji, czyli powiedzmy tam z 20 któregoś sierpnia, gdzie rozmawialiśmy o tym, że właściwie jak mówimy o inwestowaniu, o oszczędzaniu, o inwestowaniu, to możemy inwestować dla dwóch celów. Tak upraszczając jakby rzeczywistość, tak? Ale no nie do końca. To albo po to, żeby pomnażać majątek, pomnażać swój kapitał, i wtedy ważny jest zwrot i porównywanie różnego rodzaju instrumentów inwestycyjnych pod kątem tego, który będzie skuteczniej, szybciej, pewniej pomnażał mój kapitał, albo możemy inwestować w celu nie tyle pomnażania kapitału, co budowania wolności finansowej. Czyli osiągnięcia takiego stanu, gdzie ktoś będzie osiągał pasywne przychody, pasywne rozumiane jako przychody niezależne od jego aktywności zawodowej. Czy pracuje, czy nie pracuje, czy jest zdrowy, czy chory, czy jest w Polsce, czy wyjechał na Filipiny, czy żyje, czy umarł. To jest jakby definicja pasywnych przychodów, tak? To są te przychody, które nie zależą od aktywności zawodowej i to jest pierwszy warunek wolności finansowej, żeby było takie źródło pasywnych przychodów, aktywa, które te pasywne przychody generują. Pierwszy warunek. A drugi warunek to taki, żeby te pasywna comiesięczna gotówka była wyższa niż to, co dana osoba potrzebuje, żeby utrzymać standard życia, do którego się przyzwyczaiła. Więc takie jest rozróżnienie między, powiedzmy, to są takie dwie drogi do jakby cele do inwestowania. Albo po to, żeby pomnażać kapitał, potencjalnie w nieskończoność, po prostu pomnażać, bo właściwie punktem odniesienia tutaj bardzo trudno jest określić, co jest tym punktem odniesienia. Natomiast druga metoda to, żeby osiągnąć wolność finansową i tutaj punktem odniesienia są potrzeby finansowe danej osoby, comiesięczne. I teraz nie ma lepszego sposobu I o tym żeśmy dyskutowali, chyba tak żeśmy skonkludowali w tej pierwszej audycji, do której serdecznie jakby zachęcam, polecam ją. Nie ma lepszego sposobu na osiągnięcie wolności finansowej niż nieruchomości. Tych sposobów jest powiedzmy kilkanaście. Oczywiście wszystkie one, nieruchomości również, też są obarczone pewnymi ryzykami, pewnymi problemami. No, tutaj nikt nie obiecuje, że manna będzie kasza spadać z nieba sama. Natomiast nie ma lepszego sposobu niż nieruchomości. A teraz pytanie, jeżeli ja chcę osiągnąć wolność finansową, no ja akurat już osiągnąłem, ale czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć, czy to mi się opłacało, czy nie? Znaczy, ile jest warte to, że mogę robić to, co chcę, to, co na co mam ochotę, że nie muszę się martwić tym, z czego utrzymam, nie wiem, siebie, rodzinę, standard życia, do którego się przyzwyczaiłem. Znaczy, według mnie to jest to w ogóle... To jest priceless, to jest w ogóle, to jest odczucie psychiczne, to jest, no, święty tak, spokój, tak. Ile on jest warty. On jest bezcenny, bo on nie jest na sprzedaż. Otóż to. Więc dlatego trudno jest to mówić w ogóle w kategoriach opłacalności. Opłacalność, tak, jest ważna w kategoriach pomnażania kapitału, co mi bardziej ten kapitał pomnoży. Natomiast z punktu widzenia wolności finansowej to jakby ten termin opłacalność trochę nie bardzo pasuje tutaj. Więc jeżeli ktoś chce osiągnąć wolność finansową, a mam wrażenie, że kontestacja jest radiem ludzi wolnych, tak? To znaczy bardzo przywiązanych do idei wolności w różnych aspektach, to znaczy duchowej, nie wiem, religijnej, politycznej, nie wiem, społecznej i tak dalej, finansowej, to jeżeli chcemy osiągnąć wolność finansową, to ja nadal szukam. To znaczy, jeżeli ktoś mi wskaże, powiedzmy, lepszą drogę, pewniejszą drogę niż nieruchomości, to ja bardzo chętnie tę drogę będę popularyzował. To znaczy, tak samo jak popularyzuję inwestowanie w nieruchomości na wynajem, bo tutaj ja nie mam, powiedzmy, żadnego ukrytego, powiedzmy, interesu czy skrzywienia, to znaczy nic nie próbuję wam sprzedać. Czy powiedzmy, po prostu, jeżeli ktoś chce osiągnąć wolność finansową, to ja wskazuję drogę poprzez nieruchomości, bo ta droga wydaje mi się najpewniejsza. Więc nie wiem, czy w satysfakcjonujący sposób odpowiedziałem słuchaczowi, który zadał pytanie poprzez tekst. Natomiast no, chciałbym wrócić do tej selekcji najemców. Czyli selekcja najemców to już jest to, że powiedzmy nie tylko, że powiedzieliśmy sobie, że chcemy mieć wolność finansową, to już jest odhaczone, tak? Idziemy drogą wolności finansowej. Ktoś już jest przekonany, że to są nieruchomości na wynajem. Tak, już odhaczył to sobie. Po trzecie, już ma jakąś nieruchomość, czy mieszkanie, czy nie wiem, garaż, czy mamy powiedzmy kolejnego słuchacza. Lokal użytkowy. I teraz zastanawia się, jak najlepiej wyselekcjonować najemcę. Mamy słuchacza. Tak, mamy już. Dobry wieczór. Przedstaw się. Dobry wieczór. Z tej strony Paweł Fridomiak z Warszawy, nie wiem, czy już jestem na antenie. Tak, jesteś Paweł. Witam Cię, Sławko, witam. Myślę, że właśnie rozmawiacie o selekcji najemcy. Ja chciałem się podzielić tutaj taką informacją, nie wiem, czy o tym mówiłeś, ale pewnie będziesz. Dla początkujących Fridomiaków o czymś takim jak umowa najmu okazjonalnego. Z naszego doświadczenia wynika, że to jest właśnie świetne narzędzie, świetny filtr do selekcji najemcy. Pamiętam, jak próbowaliśmy wynająć właśnie pierwsze mieszkanie i okazało się, że przy zaproponowaniu najemcy, który potencjalnie był nieuczciwy, zaproponowaniu podpisaniu umowy aktu okazjonalnego, najmu okazjonalnego, który podpisywany jest notarialnie, taki najemca po prostu wycofał się z chęci podpisania takiej umowy i po prostu zrezygnował. I wydaje mi się, co może, Paweł, może dla tych osób, które być może nie znają koncepcji najmu okazjonalnego, jakbyś w paru słowach, wyjaśnił. Mm-hmm. No więc umowa najmu okazjonalnego jest taką umową, w której najemca wskazuje lokal, do którego zostanie wydalony, usunięty w przypadku niepłacenia za najem. No i taka umowa jest przede wszystkim podpisywana notarialnie, więc to jest takie dodatkowe jakby zobowiązanie i dodatkowy element powagi tego całego procesu. Niestety jakby wadą tego rozwiązania, z tego co się dowiedzieliśmy, jest to, że może być stosowana tylko w przypadku posiadania jednego mieszkania. Nie można jej podpisywać w przypadku posiadania więcej niż jednego mieszkania. Jest traktowane to jako po prostu odstąpienie swojego własnego mieszkania, jeżeli się wyjeżdża gdzieś za granicę i tak dalej. Z naszego doświadczenia jest to fajny filtr i no jakby pokazuje, który z najemców jest potencjalnie uczciwy, a który nie. A dodatkową jeszcze rzeczą, o której nie wiem, czy ty masz doświadczenie, albo może słyszałeś, Sławku, to są właśnie weksle. Chcieliśmy teraz wprowadzić te weksle przy przynajmniej mieszkań, natomiast jeszcze nie mam doświadczenia zupełnie z tymi wekslami. Natomiast weksle dla słuchaczy, tutaj takie krótkie wyjaśnienie, troszkę wygląda to jak taki check in blanco z taką dodatkową kartką, z dodatkową stroną, tak zwaną deklaracją wekslową, w której to jest instrukcja, jak taki weksel należy wypełnić i w którym i na jakiej podstawie można wpisać kwotę wekslową i wysokość tego zobowiązania. Więc wydaje mi się, że to będzie kolejne narzędzie, które może posłużyć właśnie freedomiakom do ściągania swoich należności, ale też do selekcji, do właśnie jakby prewencji, do selekcji najemcy tuż właśnie kiedy przychodzi do naszego mieszkania i chce je wynająć. No, to tyle generalnie z mojej strony i dziękuję za głos. No, dziękujemy bardzo. To my dziękujemy też za kawał tutaj fachowej wiedzy płynącej z doświadczenia. A swoją drogą, bo wiem, że Paweł i jego dziewczyna już właśnie od jakiegoś czasu stosują tę umowę najmu okazjonalnego. Spotkałem też freedomiaka, nie wiem, chyba na spotkaniu w Poznaniu albo w Katowicach, ale on przyjechał z Raciborza i też chyba w kilku swoich mieszkaniach, nie wiem, czy sześciu, czy ośmiu, już nie pamiętam, stosuje tylko wyłącznie umowy najmu okazjonalnego. Także no jest ta wątpliwość, o której mówił Paweł, czy można to stosować do więcej niż jednego mieszkania, bo takie wyszło, powiedzmy, interpretacja sądu, czy powiedzmy, chyba tak, sądu najwyższego, czy jakiejś izby. Tak, jacyś prawnicy właśnie też tak sugerują, że to jest powinno być tylko do jednego mieszkania. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o weksle, to ja przyznaję, że nie mam doświadczenia. Chyba weksel wypełniałem przy okazji brania kredytu bankowego. Nie wiem, czy banki nadal wymagają, powiedzmy, podpisywania weksli, ale pamiętam, że było to dla mnie dosyć niekomfortowe, dlatego że jakby deklaracja wekslowa deklaracją, ale to jest trochę, przynajmniej taka jest percepcja, że to jest taki instrument, który może jakby bardzo głęboko kogoś dotknąć, tak? To znaczy, że właściwie ryzykuje wtedy całym majątkiem swoim. I oczywiście student, który właściwie takiego majątku nie ma, może nie mieć oporów przed tym, żeby weksel, powiedzmy, podpisać. No nie wiem, nie mam tutaj doświadczeń. Zapraszam tych z Was, którzy mają do tego, żeby się podzielić. Sławku, mam jeszcze pytanie do Ciebie właśnie. Jak wyglądają Twoje doświadczenia w przypadku proszenia o zaświadczenie o zarobku? Wygląda to tak na pozór dosyć ciekawie, to znaczy przychodzi osoba, przychodzi właśnie student, czy osoba, która zaczęła swoją pierwszą pracę, jest mu pewnie wstyd, bo zarabia jakieś pieniążki, które są mniejsze niż reszta społeczeństwa i stara się zarobić więcej, nie jest z tego za bardzo dumny, może pracuje na etacie u kogoś i chciałby więcej, no i tutaj nagle pojawia się właściciel, który prosi go o zaświadczenie o zarobkach. Jak wygląda reakcja takich osób na to? Ja się może rozłączę, nie będę tutaj blokował linii, podziękuję i do... No, dzięki Paweł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki za pytanie. Więc jeszcze raz ponawiam prośbę do tych z Was, którzy mają doświadczenia w stosowaniu weksli w sytuacjach najmu, czy własne, czy powiedzmy gdzieś tam z drugiej ręki, ale jakieś doświadczenia, bo tutaj rzeczywiście do tej pory ja takich sytuacji nie miałem. Natomiast wracając do pytania Pawła, to tak, potwierdzam, że my pytamy ludzi o... Czyli tych, którzy są zainteresowani, tak? Przychodzą, oglądają mieszkanie, no jak w momencie, kiedy widzimy, że mówią coś na kształt, dobrze, to bierzemy, to czy decydujemy się i tak dalej, to kiedy możemy podpisać umowę, to wtedy prosimy ich o wypełnienie ankiety osobowej, pobieramy opłatę rezerwacyjną i tą opłatę rezerwacyjną w zależności od tego, ile wynosi czynsz najmu, kiedy ma nastąpić podpisanie końcowej umowy, znaczy umowy tej już właściwej najmu, no to powiedzmy tutaj są różne kwoty. Piszę o tym trochę w poradniku. Natomiast jak już ktoś podpisze taką umowę, to widzimy, że ma rzeczywiście intencje jakby zamieszkania, to prosimy o wypełnienie też ankiety osobowej. I w tej ankiecie pytamy o dane takie osobowe, typu, nie wiem, adres zamieszkania, PESEL, PESEL, numer dowodu. To również pytamy o dane związane z finansami, czyli gdzie kto pracuje, na jakim stanowisku, ile zarabia. I prosimy właśnie o to, co pytał Paweł, o przedstawienie zaświadczenia o zarobkach. Czyli może ktoś nie mieć go przy sobie, więc mówimy, że to jest dana, którą nam podał, a teraz przed podpisaniem umowy chcemy dostać takie zaświadczenie. I z naszego doświadczenia to jest tak, że powiedzmy na 20 osób 10 pyta tylko, a jakie to zaświadczenie ma być, czy wystarczy umowa o pracę albo pasek z wypłatą, czy nie wiem, wyciąg z banku. Więc jakby podchodzą do tego zupełnie, jakby no nie zaskakuje ich to. Aczkolwiek są trochę zaskoczeni, bo może się nie spodziewali, tak? Zwłaszcza ci, którzy już mieli jakieś doświadczenia w najmie i do tej pory nikt ich o to nie pytał. Natomiast no po prostu reagują bez problemu, po prostu no i w jaki sposób mają spełnić ten wymóg. 10 osób zadaje pytanie. A właściwie dlaczego? No a po co to panu? Czy jak w jakiś tam inny sposób? I teraz my na to po prostu odpowiadamy. Mówimy tak, no wie pan, tu jest duży majątek, należy do właściciela, został nam powierzony, my teraz powierzamy go dalej i wobec właściciela podjęliśmy się, zobowiązaliśmy się, że będziemy weryfikować, czy osoba, powiedzmy, jest godna zaufania. I tutaj to nie jest nic do pana, po prostu to jest taka nasza wewnętrzna procedura. Z drugiej strony, bo kogoś mogą nie obchodzić jakby nasze procedury, prawda? Więc wyjaśniamy, że pokazujemy analogię. Wie pan, jak pan pójdzie do operatora telefonii komórkowej i chce telefon komórkowy w promocji za złotówkę, no to musi pan podpisać umowę i okazać się wysokością zarobku, nie wiem, pokazać dwa dokumenty tożsamości, kartę kredytową panu skopiują i tak dalej. Mimo, że telefon tak naprawdę jest wart 200 zł, a to mieszkanie jest warte kilka tysięcy takich telefonów, tak? A taki operator może pana odciąć od sieci w ułamku sekundy. I tak samo jest, jak pan pójdzie do sklepu i chce kupić, nie wiem, żelazko na raty. A proszę zobaczyć, że to mieszkanie jest warte dużo więcej, tak? Więc po takim wyjaśnieniu z tych 10 osób, które pytały, 9 osób nie ma problemu, już dopytują się jakby technicznie, jak ma to wyglądać, ten proces. A jedna, która jakby widzi, że to wkraczamy w jej jakąś tam, powiedzmy, prywatność, burzy się i tak dalej, to rezygnuje z podpisania tej umowy i, no i my też rezygnujemy, tak? Bo wychodzimy z założenia właśnie, że ta prewencja jest lepsza niż leczenie. Jest tańsza, jest skuteczniejsza niż leczenie. I zresztą to, o czym mówił Paweł, to znaczy opowiadając o swoich jakby doświadczeniach, że właśnie my wolimy bardzo jasno na początku naszej relacji z najemcą wyłożyć kawa na ławę bez jakiegoś ściemniania, wyłożyć wszystkie nasze oczekiwania, bo wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś, kto ma złe intencje, albo wie, że go nie stać i po prostu on, jakby to powiedzieć, no po prostu chce gdzieś się załapać i mieszkać, ale spodziewa się, że raczej nie będzie w stanie sprostać wymogom finansowym, to jak widzi po drugiej stronie właściciela, który bardzo jasno, rzeczowo, profesjonalnie, to znaczy wyjaśnia, to znaczy widać, że wie, co robi, to on sam zrezygnuje z tego mieszkania. Pod pretekstem powie, a nie, wie pan, jednak przemyślałem, to za drogo, albo będę miał za daleko tutaj do pracy, albo tu jednak jest trochę za małe. No, coś tam wymyśli, jakiś pretekst i pójdzie. Tak? I my wolimy, żeby taka osoba właśnie sobie poszła, niż żeby została, niż żebyśmy się cieszyli pozornie z tego, że rozwiązaliśmy problem, pakując się w dużo większe problemy niż to, że mieszkanie jest puste. Tak? Bo mieszkanie stojące pusto jest problemem, ale jeszcze gorszym problemem jest, jak jest zajęte, a i tak nie mamy przychodów i tylko same kłopoty z tego tytułu. Nie wiem, ktoś tam się chce dzwonić? Nie, jeszcze akurat nikt nie dzwoni, oczywiście zapraszamy, żeby dzwonić. Kontestacja.com lub 222-195-321. Ja trochę opowiem, co ja o tym myślę. Z tego, co ty mówisz, to chodzi o to po prostu, żeby wyeliminować trochę takich niepoważnych ludzi, prawda? Niepoważnych, ewentualnie nieuczciwych. Tylko ja mam takie pytanie odnośnie tego paska, czy tam wyciągu z banku. Powiedzmy, chcę wynająć u ciebie mieszkanie i przynoszę ci pasek, to ty ten pasek zatrzymujesz, robisz ksero, czy po prostu tylko patrzysz i zapamiętujesz, jak to wygląda? Przy okazji mam kolejnego słuchać. My tylko jakby powiedzmy odnotowujemy sobie, że on jest. No chyba, że czasami ktoś nam... Bo to zależy jaka to jest sytuacja, tak? To znaczy czasami to ktoś nam po prostu przysyła to mailem. Tak? I to w zależności od tego, jak uzgodnimy. Bo na przykład może być tak, że ktoś, nie wiem, dajmy na to, dzisiaj jest 15 września, ale chce wynająć mieszkanie od 1 października. Tak? Więc my nie bardzo chcemy czekać. A, i powiedzmy wraca do Warszawy, czy tam do Łodzi, czy gdziekolwiek, wraca dopiero 30, tak? Tuż przed inauguracją roku szkolnego, akademickiego. To nie chcemy blokować tego mieszkania tylko i wyłącznie na podstawie, powiedzmy tam, kilkuset złotych opłaty rezerwacyjnej. Ale chcemy być pewni z drugiej strony, że to jest właściwa osoba, tak? No bo co z tego, że przyjdzie 30 i się okaże, że jednak coś tutaj nie gra? To my zaczynamy szukanie od początku. Mamy kolejnego słuchacza. Ale słychać mnie? Tak, słychać. Dobry wieczór, Cezary Nitówski, Monitor. Chciałbym tu spytać, czy jest taka możliwość, że na przykład od rządu miasta można by wynająć lokal i podnająć kilkudziesięciu firmom, no, czy kilkunastu. Bo lokal jest dość spory, a ceny w mieście są absurdalne w porównaniu do realiów danego miasta, na przykład. Czy dobrze rozumiałem? Czy pytasz o to, czy możesz wynająć lokal od miasta, a potem podnająć go innym osobom? No, tak? Coś takiego. Tak. Znaczy wiesz, no to ja na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. To znaczy musiałbyś zobaczyć umowę, którą masz zawrzeć z miastem, bo prawdopodobnie w tej umowie będzie powiedziane, to znaczy, że nie masz prawa albo masz prawo, a jak nie jest powiedziane, no to może dobrze dopytać. Tak? I albo nie tylko dopytać, ale wręcz wynegocjować, żebyś miał to prawo podnajmować, tak? I na jakich warunkach. Więc nie wiem, czy istnieje jakiś taki ogólny przepis, który mówi, że masz albo nie masz. Wydaje mi się, że to raczej będzie zależało od konkretnej umowy najmu, ale jeżeli znowu ktoś ze słuchaczy zna tutaj szczegóły, to też zapraszam. Wiesz co, ja bym to zrobił troszeczkę inaczej, bo ty mówisz o miasta, no to miasta to biurokraci, prawda, od nich wynajmujesz. Przeczytać umowę i potraktować tak. Co nie jest zakazane, jest dozwolone. Jeżeli nie jest zakazane podnajmowanie, no to podnajmuj i nie przejmuj się, bo jak powiesz, że chcesz podnajmować, to pomyślą, a coś kombinuje się, ci nie dadzą tego, tej nieruchomości. Aha, no w ten sposób. No. Czyli ewentualnie zebrać kasę i wtedy się podnajmuje w takich przypadkach. Dokładnie, przeczytaj umowę i cena zakazana jest dozwolona. A można zrobić ewentualnie na zasadzie subskrypcji coś takiego? Taki lokal? Nie rozumiem, co to znaczy subskrypcja. No bo na przykład, może ja trochę źle się wyraziłem, bo na przykład miasto od razu żąda wadzim za pół roku, no to tak trochę dość sporo kasy się robi. Tam zdaje się 20 tysięcy miesięcznie biorą, a łącznie tam chyba właśnie za pół roku, no to wychodzi trochę więcej. Tak. Tylko właśnie od razu po prostu chyba trzeba mieć tą kasę, nie? No, bo raczej nikt się nie zgodzi na takie wynajmowanie też na pół roku z góry. Znaczy, wiesz, tutaj nie potrafię ci powiedzieć, wiesz, bo to są pytania, które są bardzo jakby szczegółowe i specyficzne, to znaczy, a w sumie jakby, wiesz, no chyba nie ma takich ogólnych odpowiedzi, to znaczy, bo pytasz, czy wiesz, czy ktoś się zgodzi podnająć na 6 miesięcy. Znaczy, no nie wiem, jeżeli będzie mu bardzo zależało, jeżeli będzie atrakcyjna cena, to może się i zgodzi podnająć i płacić ci z góry za 6 miesięcy. Znaczy, tutaj to nie ma chyba takich, wiesz, jednoznacznych odpowiedzi. Zależy od sytuacji. To zależy od tego chyba, czy nominalnie jest, bo nominalnie może wychodzić wtedy dość niedrogo, bo tylko, że powierzchnia wtedy jest mała. Jakby firma nie potrzebowała dużej, no to wtedy kilka firm takich można by zmieścić w jednym lokalu, tak. Jeżeli by to było możliwe. Tak przynajmniej ja to widzę. Wiesz, tak mi się przypomniało mi się o tym, że nie wiem, czy słyszeliście, to znaczy, już nie pamiętam nazwy miasteczka, ale tam był jedno mieszkanie, w którym było zameldowanych po prostu kilkanaście tysięcy cudzoziemców. Tak? Więc bo cudzoziemcy, żeby uzyskać, nie wiem, pozwolenie na pracę, czy kartę pobytu, czy coś tam, to znaczy byli gotowi. Ale no, wiadomo, że to jest trochę takie, powiedzmy, nielegalne działanie. Więc ja już tutaj na łamach kontestacji wzbudziłem raz, powiedzmy, jakąś tam dyskusję na temat tego, że raczej, mimo że jestem człowiekiem kochającym wolność, to jednak staram się działać w obszarze jakby pełnej legalności. I ostatnio nawet czytałem książkę takiego anarchisty brytyjskiego, który też mówi, że prawdziwy anarchista nigdy nie łamie prawa, bo łamanie prawa daje pretekst władzy, żeby winie właśnie pilnowania porządku i bezpieczeństwa i tak dalej ograniczać wolność poszczególnych jednostek, więc prawdziwy anarchista nie powinien łamać prawa, ale także słuchaj, Cezary, myślę, że chyba nie jesteśmy w stanie pomóc ci tutaj na antenie, także dziękujemy bardzo, zbyt szczegółowe to są pytania. Pozwolisz, że wrócę jakby do kwestii tych najemców, bo tutaj dzięki, bo tutaj Michał też pytałeś przed chwilą. Halo? Tak? Bo nie wiem, czy rozłączyć się, czy... Tak. Dzięki bardzo i do usłyszenia na to radę. No, do usłyszenia. Ciekawy pomysł na biznes jak najbardziej, mówię. Co nie jest zakazane, jest dozwolone i życzymy powodzenia. Tak. Natomiast wiesz, jeszcze chciałem wrócić, Michał, do twojego stwierdzenia przed chwilą. To znaczy, że rzeczywiście kwestia najemców, to może być też tak, że najemca... powiedzmy, postarasz się wyłapać takiego, który jest nieuczciwy albo w ogóle go nie stać, tak? Bo rzeczywiście są ludzie tacy, którzy po prostu są bardzo niefrasobliwi, to znaczy w ogóle nawet nie mają pojęcia o tym, tak naprawdę, że biorą na siebie zobowiązanie, z którym nie są w stanie podołać. Wiecie, to znaczy ktoś, kto no, skończył maturę, jedzie na studia, no nie zna dobrze życia i jakoś, ale jest pełen wiary, że jakoś to będzie, tak? To znaczy, no jakoś to nie będzie. To znaczy, zwykle życie weryfikuje, powiedzmy, marzenia i jakieś tam plany. No nie wiem, ktoś myśli, że będzie studiował i jednocześnie będzie miał super pracę, bo usłyszał, że jakiś tam znajomy coś, że tutaj w Warszawie, duże miasto, po prostu tam czekają na niego, tak? Więc są ludzie, którzy właśnie są, powiedzmy, nieobeznani z życiem i mogą na siebie wziąć ciężar, którego mu nie będą w stanie podołać, licząc na to, że jakoś to będzie, tak? I teraz to jest nasza odpowiedzialność, żeby takich ludzi wychwycić i przekazać komuś innemu. To znaczy, niech on próbuje, jakoś to będzie z kimś innym, ale nie w moim mieszkaniu, tak? Nie w mieszkaniu, którym ja zarządzam, bo ja nie chcę, nie po to to robię, żeby mieć kłopoty. Tak? No więc tak, on po prostu swoje problemy chce przerzucić na nas. Natomiast więc to, jeżeli chodzi o telefony, pytania od słuchaczy, to mam tutaj właśnie kolega, który nas słucha, mówi takie rzeczy, że przede wszystkim ty cywilizujesz rynek najmu, poprzez te uwagi, co tutaj mówisz. Natomiast w Polsce często mieszkania wynajmują osoby, które nie mają stałych dochodów. Na przykład mają własną działalność gospodarczą lub nie mają legalnych dochodów. Często pracują gdzieś na czarno. I to ogranicza w ten sposób listę potencjalnych najemców. No, takich ludzi na przykład nie weźmiesz paska, nie weźmiesz też PIT-u. Tak. Jeszcze jest kolejne pytanie. Jakie ty kaucje stosujesz? Podobno stosujesz nawet 3-miesięczny czynsz, ale to będzie spora suma najczęściej i wiesz, no ludzie nie potrafią włożyć aż tak dużej kwoty. To jest jakiś sposób na ograniczenie selekcji najemców poprzez wysoką kaucję, ale ograniczasz w ten sposób popyt. Tak. Czyli po prostu ty robisz tak, że segmentujesz swoich klientów. Bierzesz tych najlepszych, a tych najgorszych w mniejszości, czyli ta zasada Pareto. 80% dochodów z 20% z 20% klientów i 20% dochodów z 80% klientów, ale segmentuję, żeby było tak najlepiej. Tak. Nie no, rzeczywiście tutaj jakby te dwa pytania, to znaczy odnośnie jakby tego kaucji, a wcześniej to znaczy odnośnie jakby tych ludzi, którzy mają przychody na czarno z szarej strefy, jak to się zapętliłem. Więc tak, jeżeli chodzi o kaucję, to ja bym bardzo chętnie, powiedzmy, pobierał kaucję w wysokości reprezentującej 3-miesięczny czynsz, bo wydaje mi się, że nawet kaucja w wysokości 3 miesięcy czynszu i tak nie jest wystarczającym zabezpieczeniem, ale niestety jest bardzo wielu właścicieli mieszkań na wynajem, którzy w ogóle kaucji nie pobierają. Jest to według mnie no, skrajnie nieodpowiedzialne. Nie tylko dlatego, że powiedzmy to nie zabezpiecza zniszczeń ewentualnych, czy powiedzmy długów, które powstaną i tak dalej, ale kaucja ma też wymiar taki psychologiczny. To znaczy ktoś, kto wniesie kaucję, no chce ją odzyskać. Tak? A wie, że odzyskanie tej kaucji jest obwarowane, to znaczy wypełnieniem warunków umowy w sposób prawidłowy. Więc taka osoba jest bardziej zmotywowana do tego, żeby o pewne rzeczy dbać. Troszkę bardziej niż w momencie, kiedy kaucji nie ma. Tak? To trochę tak, kota nie ma, myszy harcują. Tak? Więc myślę, że gdyby grupa, społeczeństwo, stowarzyszenie, czy członkowie stowarzyszenia, tak, właścicieli mieszkań na wynajem, zdecydowali, że chcą wprowadzić inny standard najmu w Polsce i kaucja ma być powiedzmy 3-miesięczna, to łatwiej byłoby przeprowadzić. To znaczy, w momencie, kiedy ja bym prosił o kaucję 3-miesięczną, gdzie inni, powiedzmy, tego nie stosują, to rację ma ten słuchacz, powiedzmy, który napisał, że utraciłoby się rynek. Więc tutaj, a rzeczywiście jest tak, że no, staram się, czy powiedzmy, no staram, no, chcę zainicjować dyskusję i działania na rzecz ucywilizowania rynku najmu, dlatego że jak mówimy o najmie mieszkań, to wspomniałem, że część ludzi w ogóle nie bierze kaucji, a większość bierze w wysokości mniej więcej miesiąca czynszu, to na rynku nieruchomości komercyjnych 3-miesięczna stawka jest normą. To znaczy, dlaczego? Przecież właściwie to znaczy, no, mniej prawdopodobne jest, że firma zniszczy, powiedzmy, zniszczy powierzchnię biurową, niż że, powiedzmy, jacyś tam ludzie przyjdą, zrobią imprezy huczne, balangi, jakieś popijawy. I jakby no tutaj jest dużo większe prawdopodobieństwo. Poza tym, no firmy są bardziej wypłacalne zwykle, tak? To znaczy, więc i powiedzmy poważniejsze. No, firma nie chce stracić swojej reputacji tam dla kilkuset złotych czy kilku tysięcy złotych, tak? A powiedzmy, no najemcy są bardziej tacy anonimowi. To znaczy pojawiają się, znikają, bo to jest taka trochę masa, powiedzmy masa w cudzysłowie, tak? No, duża grupa ludzi, która jest no taka przepływowa, tak? To znaczy tymczasowa. To znaczy ktoś może wynajmować dzisiaj w jednym mieście, w drugim, a jednak za firmą reputacja bardziej będzie podążała. A mimo wszystko tam przyjęło się 3 miesiące i nikt nie zgrzyta z tego powodu zębami. To jest tylko kwestia wyłącznie pewnej praktyki rynkowej. Tak? I ja właśnie propaguję to, żebyśmy, może teraz jest jeszcze za wcześnie o tym mówić, wydaje mi się, że nie ma jeszcze wystarczającej masy krytycznej, żeby dotrzeć jakby z tą powiedzmy informacją, z tym postulatem. Ale rzeczywiście wysokość kaucji jest jednym z takich elementów, ja to nazywam infrastruktury rynku najmu, który w Polsce na rynku najmu mieszkaniowego, powtarzam jeszcze raz, bo komercyjny zupełnie inaczej to wygląda, ale na rynku mieszkaniowym jest brak pewnych elementów takiej podstawowej, według mnie, infrastruktury rynku, wspierającej właśnie ten rynek. Wiecie, w Anglii poszli jeszcze dalej, bo tam nie tylko, że kaucje są zwykle wyższe, właśnie takie 3-miesięczne, 2-miesięczne, to tam jeszcze właściciel jest zobligowany do tego, żeby tej kaucji nie trzymać u siebie na koncie czy w skarpecie, tylko przekazuje tę kaucję do jednej z trzech agent, takich organizacji, które są depozytariuszami tych kaucji. I teraz te organizacje, to dla nich jest biznes, bo one żyją z tego, że obracają tymi pieniędzmi. Natomiast jak skończy się umowa najmu, to najemca zgłasza się do tej organizacji, przesyła im wypowiedzenie umowy, czy jakby rozwiązanie umowy podpisane przez obie strony i na tej podstawie wskazuje numer konta, na którego ta kaucja ma zostać przelana. Jeżeli są jakieś zniszczenia, to ustalają z właścicielem, w jakiej proporcji ta kaucja ma być przelana do najemcy i do właściciela. Jeżeli nie mogą się dogadać z kolei, to wtedy jest arbitraż. To znaczy wysyłają jeden swoje dokumenty, zdjęcia, jakby powiedzmy tam dowody na potwierdzenie jakby jego roszczeń, a drugi swoje i jest ktoś, kto to rozstrzyga. Tak? Więc ten element infrastruktury jest, no, powiedzmy, ja marzy mi się sytuacja taka, że doczekam się, powiedzmy, tego, żeby tego rodzaju firmy powstały w Polsce, tak? I to zostało odpowiednio uregulowane. I mam nadzieję, że ktoś z Freedomiaku, może będzie tym, który będzie inicjował powstawanie tych firm, które właśnie tutaj... Znaczy, ta lista tych firm jest bardzo długa. Takie, które wydaje mi się, że powinny powstać w Polsce, żeby wspierać właśnie ludzi, którzy zajmują się najmem. W budowaniu swojej freedomi, czy też tak przez przypadek jakby stali się właścicielami mieszkań na wynajem, bo takie przypadki też mamy w Polsce sporo. Zresztą nie tylko w Polsce, w Anglii też się mówi, powiedzmy, taki no, przypadkowy właściciel, accidental landlord, no, więc to nie jest zupełnie polski wymóg, ale myślę, że w Polsce mamy dużo więcej jednak tej przypadkowości i stąd wynikają różne mity, różne obawy, brak wiedzy i powiedzmy, ale też i pewna bezkarność zarówno po stronie najemców, jak i po stronie właścicieli, bo grupa właścicieli mieszkań to też nie są wszyscy aniołowie. Też się zdarzają ludzie po prostu nieuczciwi, którzy chcą sobie wyszukać jakikolwiek pretekst, żeby przypaszczyć sobie pieniądze z kaucji. Mamy kolejnego słuchacza. Witamy Cię, Waral. Cześć, Sławku. Pierwszy sekretarz z tej strony. A, cześć, pierwszy sekretarz z Gdańska. Słuchaj, mam do Ciebie takie pytanko, to a propos tych restrykcji, o których mówisz. No, wspominałeś, że w Wielkiej Brytanii stosuje się ten... To takie kryterium na trzykrotność dochodu, tak? Że trzy razy dochód powinien być większy od czynszu. To najmniej. A ty prywatnie, jako osoba, no powiedzmy sobie, prywatnie wynajmująca mieszkania, też tak bardzo sztywno trzymasz się tego, czy to jakoś fluktuuje u ciebie? Nie, no też staramy się trzymać, powiedzmy, tej trzykrotności. Bo wiecie, to nie chodzi o to, że się jest sztywnym, żeby być sztywnym, tak? No ale wiadomo, że ktoś, kto będzie zarabiał 2000 zł, a koszt wynajęcia mieszkania jest 1500, no to po prostu, jakby to powiedzieć, no chyba, że uzyska jeszcze jakieś gwarancje kogoś innego. To znaczy, powiedzmy, bo stosujemy też coś takiego, tak, że powiedzmy, nie wiem, no osoba wygląda bardzo sensownie, to znaczy, wiesz, wszystkie te inne kryteria jakby spełnia, jego historia brzmi wiarygodnie, tak, to znaczy to nie jest, nie wygląda na osobę, która powiedzmy, no nie wiem, po prostu jest dobrym aktorem. I teraz, no rzeczywiście, no ma te niskie zarobki, no to pytamy, no ale to no to jak pan będzie to finansować? Czy jak pani to będzie finansować, tak? A, no rodzice mi pomogą, albo brat mi pomoże, albo coś takiego, tak? Więc wtedy mówimy, no dobrze, to czy brat zgodzi się też podpisać tę umowę? Tak? I też brat będzie musiał się wykazać tymi przychodami. I łącznie, to znaczy jeżeli to będzie, no wtedy pewnie nie trzykrotność, ale no będziemy, ponieważ to jest trochę bardziej jakby skomplikowana sytuacja, no to będziemy się czuli bardziej komfortowo, jak to będzie cztero czy pięciokrotność, tak? Więc żeby znalazł, powiedzmy, no jak ma dwóch braci, no to raczej przekonał tego brata, który ma wyższe dochody, tak? I jest gotów je nam udokumentować. Zresztą ten sam przypadek dotyczy studentów, prawda? To znaczy, no duża część ludzi, którzy wynajmują mieszkania w dużych miastach, a no, my działamy w Łodzi, w Warszawie, więc tutaj duża część najemców to są studenci. To wiadomo, ostatnio powiedzmy była grupa w Łodzi, akurat byłem i przyszła do biura grupa czworo studentów, dwóch chłopców, dwie dziewczyny, no właściwie trójka ich przyszła chyba, ale no, miało być cztery osoby i oni jakby wykazywali się tym, że mają stypendia naukowe. Tak? To znaczy, i znowu suma tych stypendiów, no to też jeszcze nie dawało trzykrotności wysokości najmu, tak? I też prosiliśmy rodziców. I wiecie, to też jest tak, że na przykład jak więcej niż dwoje, troje studentów ma mieszkać w jednym mieszkaniu, a pamiętasz, że Monika właśnie z Gdańska jest dla mnie tak, pamiętam. mistrzynią w tych mini akademikach. Nie wiem, czy nas słucha dzisiaj, czy nie. Pozdrowienia dla Moniki. To Monika jakby inwestuje, ma chyba co najmniej 6 mieszkań, takie mini akademiki, tak? Po 60-70 metrów i tam stara się zrobić tak, żeby wydzielić w tych mieszkaniach możliwie najwięcej miejsca. Tak, czyli właśnie najwięcej pokoi, tak? Takich po 10 metrów. I jakby tam ma powiedzmy, no, sporo tych studentów. Więc to się zdarza, tak? Że studenci chcą, powiedzmy, w jakimś większym mieszkaniu mieszkać po 3-4 osoby, żeby koszt na osobę był mniejszy. I wtedy my prosimy rodziców i zdarzały nam się takie sytuacje, gdzie powiedzmy jeden z rodziców, jego dochody były wystarczające, żeby podpisać tę umowę z tym czworgiem studentów. Natomiast część rodziców mówi, no nie, no zaraz, no nie chcę brać na siebie zobowiązania za to, że jakiś kolega mojej córki nie przestanie płacić za wynajem, tak? Więc czasami rodzice chcą, żeby ci pozostali rodzice też jakby się podpisali, tak? I wtedy mamy sytuację, gdzie powiedzmy ta suma dochodów jest no wielokrotnie wyższa od wysokości czynszu najmu. Inna rzecz, to znaczy tutaj też było pytanie wcześniej od chyba właśnie kogoś tak, kto tekstowo zadał pytanie, że jest wiele ludzi, zwłaszcza powiedzmy małe, średnie firmy, przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach działalności gospodarczej, to jakby no mają powiedzmy duże skłonności, no nie wiem, powiedzmy są kuszeni tym, żeby powiedzmy tam w koszty wiele rzeczy wrzucać, żeby wykazywać tak naprawdę jak najmniejszy zysk lub nawet lekką stratę, tak? I unikać płacenia podatków. Oczywiście, jeżeli robią to legalnie, jakby w ramach obowiązujących przepisów, po prostu korzystają ze wszystkich możliwości i tak planują podatki, żeby płacić jak najmniej podatków lub wcale, no to jest okej. Okay. Jakby no nie my jesteśmy od tego, żeby rozstrzygać jakby jakie są tutaj, nie jesteśmy jakby policją skarbową, tak? I w ogóle nie mamy zamiaru być. Więc tutaj w takich przypadkach patrzymy nie tyle na zyski firmy czy tej działalności gospodarczej, co po prostu na przychody, na wysokość przychodów. Tak? I więc jeżeli ktoś ma, powiedzmy, przychody, deklaruje w PIT-cie na poziomie tam, nie wiem, kilkuset tysięcy czy miliona rocznie, no to prawdopodobnie, to znaczy stać będzie te osoby na to, żeby powiedzmy wesprzeć córkę na studiach i płacić jej za mieszkanie 1000 zł, tak? Mm. Więc no nie wiem, tak to wygląda jakby z swojego doświadczenia. Tak. Dobra, dzięki wielkie za odpowiedź. No dzięki. Na razie. No i do zobaczenia w Gdańsku chyba tam 5 października. Już się potwierdziło spotkanie w Empiku. No ja ci powiedziałem, ja się obrażę, jak hotel wynajmiesz. Dobrze. Dzięki za to posłuchanie. Na razie. Na razie. Tak. Zresztą w ogóle tak skorzystam z okazji, żeby też zaprosić na spotkanie w Empiku chyba w piątek 23 września. Będzie w Empiku w Łodzi, w manufakturze. Także to też będzie okazja do ewentualnie spotkania się na żywo i będę opowiadał o tym poradniku, o zarządzania najmem i też oczywiście odpowiadał na pytania. I może po samym spotkaniu też jeszcze będzie chwila, żeby jakoś tam spokojnie porozmawiać i podrążyć jakieś pytania, które szczególnie Was nurtują. Także tak, no właśnie, wracając jakby do głównego tematu, już patrzę, że już godzina minęła, więc zaraz będziemy kończyć. Tak, bo godzina i 14 sekund, tak precyzyjnie mówiąc. Więc jakby już właściwie podsumowując, że no nie ma tych złych najemców, są tylko źle wykonujący swoje obowiązki właściciele mieszkań na wynajem. Oczywiście jest to pewnego rodzaju uproszczenie, tak, ale też pamiętam, kiedyś dyskutowaliśmy, już nie pamiętam w którym mieście, na temat tego, jak pozbywać się złych najemców. Tak? To znaczy, no, ktoś tam mówił, że wymienia zamki, albo ktoś opowiadał o takiej sytuacji, że jak właściciel postawił przed swoim mieszkaniem w bloku jakiś, powiedzmy, ochroniarzy, tak, którzy tylko wypuszczali z tego mieszkania ludzi, ale nikt nie mógł tam wejść do środka. No i po prostu ich tak przetrzymali jakby na głód, no nie wiem, wody nie mogli mieć i coś tam, w końcu się ostatnia osoba wyniosła. Więc jakby no różne sposoby do pozbywania się złych najemców. Natomiast jest jedyny, powiedzmy taki stuprocentowy, działający w 100% przypadków sposób pozbycia się złych najemców, to jest niepodpisanie z nimi umowy najmu. Nie podpiszę z nim umowy najmu, nie przekażę mu kluczy, nie będę miał kłopotu z pozbyciem się takiego złego najemcy. Dlatego ta selekcja najemców jest tak ważna. To znaczy, to naprawdę jest bardzo poważna sprawa i ludzie nie do końca poważnie do tego podchodzą. Pamiętam, już nie pamiętam teraz na którym spotkaniu, czy to było na pierwszym spotkaniu w Gdańsku, a muszę powiedzieć, że akurat ta grupa, powiedzmy, przydomiaków w Gdańsku, powiedzmy, no to jak teraz ostatnio było 20 parę osób, to chyba 2 czy 3 nie miały doświadczenia w najmie, więc to są naprawdę zawodowcy. I pamiętam na tym pierwszym spotkaniu, jak rozmawialiśmy o tym i mówiłem o selekcji najemców, to było parę głosów, że no zaraz, jak to, no to brzmi fajnie, ale przecież no straci się klienta, tak? To znaczy, no pokazujemy to mieszkanie, pokazujemy, no w końcu ktoś się zdecyduje i od tak sobie odpuścimy, to znaczy, a potem wiemy, że będziemy znowu mieli pustostan, a tutaj kredyt leci, inne opłaty i coś tam inne. I słuchajcie, to znaczy, no, ja wiem, że są te wszystkie presje, mamy mało czasu i jakby to jest, cenimy sobie czas, tak? No, spędzamy go dużo w pracy, zarabiamy, jakby tam rozwiązujemy problemy naszych klientów. Jeżeli tym zarządzaniem, naszymi mieszkaniami na wynajem zarządzamy po godzinach, czy w weekendy, czy jakoś wieczorami, czy wyrywamy się z pracy, ale wiemy, że potem będziemy musieli nadrabiać to w nadgodzinach, i zawalimy jakieś inne tam sprawy w domu, no to ja rozumiem, że powiedzmy, no ta presja czasu i ten czas jest bardzo cenny, tak? Jest kwestia właśnie tych kredytów, opłat, które się ponosi do administracji, jakby same koszty dojazdu, tak? No, w zależności od tego, no jeżeli ktoś ma tylko wyjść przez ulicę, to może nie ma problemu, tak? Ale jeżeli ma jechać, powiedzmy, ileś tam kilometrów w korkach, stać i się stresować i tak dalej, gdzie szef dzwoni i pyta, gdzie jesteś, a ty mówisz, tak, tak, już jadę, już dojeżdżam tutaj do klienta, tylko że tak naprawdę jeszcze po drodze chcesz wynająć swoje mieszkanie, bo takie historie też się przecież zdarzają, to działamy pod presją, tak? I to jest ryzykowne, to znaczy to powiedzmy, uda się nam raz, uda się nam drugi, ale jak trafimy naprawdę na złą sytuację, to będziemy tego bardzo żałować. To znaczy, i to są właśnie te wszystkie, powiedzmy, historie, które są gdzieś tam opowiadane i przekazywane i nagłaśniane przez media, że ludzie właśnie narzekają, jak to, co to za państwo jest, którym nie chroni się własności prywatnej i mają dużo pretensji i tak dalej. No, prawda, no ale ja powiem tak, że to nie państwo ma chronić moją własność. To znaczy, to przede wszystkim ja powinienem ją chronić. To znaczy, jak ja nie będę chronił swojej własności, oddam swoje mieszkanie byle komu, przepraszam, tak w cudzysłowie, tak? Bo wszystkich trzeba szanować, ale jak oddam komuś, kto jest nieodpowiednim najemcą, to co ja potem? Mam mieć pretensje do państwa? To znaczy, że nie chroni mojej własności? No jak ja nie chronię jej, no to sorry. To znaczy, to nie miej pretensji do państwa. To znaczy, Więc tak bym powiedział, że ja mam trochę mało sympatii, to znaczy do tych ludzi, którzy właśnie, powiedzmy, bardzo tam gardłują na temat tych złych najemców, bo trzeba przede wszystkim, to znaczy spojrzeć na siebie, czy się samemu czegoś nie zawaliło, tak? A jeżeli się nie robi selekcji najemców, a z tych różnych dyskusji, których już miałem na przestrzeni ostatnich 2 lat, no naprawdę sporo, i to takich 1 do 1, czy właśnie na takich większych forach, czy nawet na konferencjach, gdzie powiedzmy no jednorazowo zadaję to pytanie 50 osobom, czy więcej, i okazuje się, że żaden z właścicieli mieszkania na wynajem, w którym te osoby mieszkały, nie zadał im pytania o to, ile zarabiają, nie zapytał ich o poświadczenie zarobku. No to znaczy, że ogólnie rzecz biorąc, bardzo niefrasobliwie podchodzimy do tego tematu. I w ogóle aż się można zastanawiać, dlaczego ci najemcy w ogóle płacą. Są naiwniakami. Wiecie, Czyli ja to mogę podsumować tak, że po prostu my też sami jesteśmy sobie winni. To nie jest tak, że tylko rząd nas łupi, tylko że przede wszystkim to my jesteśmy winni swojej biedy, a dopiero później możemy zwalać na rząd, na klęski, na kryzys, na dolara, na wszystko innego. Dokładnie. Tak, już myślałem, żeby dżingla puścić na temat tego, co tutaj mówimy. Ja będę miał jeszcze jedno pytanie do ciebie, ale wiesz co, odbierzemy chyba jeszcze jednego słuchacza. Chcesz czy jeszcze nie? Tak, tak, oczywiście. Tak, jeżeli... powiedz, czy jeszcze są jacyś ludzie, którzy nas słuchają, czy już się wyłączyli? Tak, słuchają cały czas. No, ja to cały czas monitoruję. Teraz odświeżę. No, 82 słuchaczy. Nie wiem, czy to jest poprawna ilość, czy nie. Ja to dobrze sprawdzam, ale na pewno nas słuchają. Dobrze, to w takim razie kto teraz się dodzwonił? Dodzwonił się Green7, ale nie wiem, czy on się czasami nie rozłączył. Może jeszcze raz zadzwoni. Green7, czekamy. Przepraszam, że tak, wiesz, jeszcze się zagadawaliśmy sami ze sobą, zamiast od razu cię dać. Halo? Na dzwonię. Halo, słyszysz mnie? Tak, słyszymy tak? Cię, dobry wieczór. A, dobry wieczór. Wiesz co, chciałem opowiedzieć o takim przypadku, może komuś to się przyda. Miałem taką sytuację swego czasu. Nie wiem, czy mnie słychać nadal. Tak, bardzo wyraźnie. Słuchaj przez Skype, a nie przez radio. Staram się. Miałem taką sytuację, że po prostu najemcy, którzy wynajmowali u mnie lokal, to był lokal taki użytkowy, po dłuższym czasie, kiedy wszystko było okej, przestali płacić. Oczywiście zwlekali tam miesiąc, drugi. I sprawdziłem sobie stan prawny, z którego wynikało, że nie wiem, czy to się nie zmieniło, bo to było tam parę lat temu. Wynikało z tego, że mogę im zablokować dostęp do lokalu, jeśli zwlekają z zapłatą czynszu o bodaj 2 albo 3 miesiące, już nie pamiętam teraz dokładnie. Co też uczyniłem. Miałem o tyle fajną sytuację, że mogłem po prostu zastawić im wjazd do tego lokalu swoim samochodem. Oni próbowali protestować. Ja się uczyniłem to w momencie, kiedy oni już właściwie po cichu chcieli się wynieść z tego lokalu, jakby nie płacąc. Usiłowali protestować. Oparło się to również o policję. Policja przyjechała, stwierdziła, że w tym momencie oni tutaj nic nie mogą zrobić. No i efekt był taki, że ponieważ nie mogli wywieźć tego sprzętu, który mieli, musieli jednak zapłacić ten czynsz. To była już taka akcja, że tak powiem, z mojej strony trochę rozpaczliwa, bo pociągle zwlekali z zapłatą. Ale może się komuś przyda to, że jest taka prawna droga, że można zablokować najemcy dostęp do lokalu. Okej, dzięki za... To jedno, a drugie jeszcze mam, Sławku, do ciebie takie pytanie, czy nie wiem, może podpowiedź, bo pytałeś, w jaki inny sposób osiągnąć wolność finansową. Tak, ja tak sobie liczę i z moich obliczeń wynika, że no niekoniecznie to musi być najem mieszkań, bo jeżeli, powiedzmy, mam 300 tysięcy wolnej gotówki, przy pomocy której chciałbym osiągnąć wolność finansową, to mogę za to kupić, nie wiem, 2 kawalerki, prawda? Zależy, w którym mieście. W moim mieście, powiedzmy, ja mieszkam akurat w mieście tam w wielkości, powiedzmy, 120 tysięcy mieszkańców. Akurat kawalerki są dosyć tanie. Mogłyby nawet być 3 kawalerki, ale... A gdzie mieszkasz? No to jest miasto niedaleko Krakowa, 80 kilometrów. Okej. Powiedzmy tam około 100 tysięcy ludzi. Ale czynsze są bardzo niewysokie. To znaczy, za wynajem takiej kawalerki przypuszczam, że mógłbym wziąć 500-400 zł. I teraz jak to się ma do zwykłej lokaty bankowej? Mhm. Jak ty to widzisz? Ponieważ na lokacie bankowej teraz można osiągnąć, nie wiem, 8%. Jest to też pasywny dochód, nie muszę się tym zajmować. Ewentualnie, no wiadomo, że mieszkanie jest o tyle lepsze, że chroni nas troszkę przed inflacją, prawda? Jeśli inflacja pójdzie do góry, to również koszt mieszkania, koszt zakupu mieszkania pójdzie do góry, więc w ten sposób troszkę pieniędzy swoich chronimy. Ale równie dobrze zamiast 8% na lokacie można uzyskać, nie wiem, 10% z obligacji korporacyjnych, czy nawet tam powiedzmy 6% z obligacji, nie z obligacji, tylko obligacji Skarbu Państwa 10-letnich czy tam 4-letnich, które są również powyżej inflacji notowane. Jak ty to widzisz w tym momencie? Czy jest sens bawić się w mieszkania, gdzie jest dużo więcej jakby zachodu? Tak. No, dobrze. To znaczy tak. Próbuję sobie przypomnieć jakby od czego zaczęliśmy, ale ten pierwszy wątek już trochę mi się zatarł w pamięci. No zaczęliśmy od tych dwóch miesięcy, że czy po dwóch, bodajże trzech miesiącach można... Tak, tak, ale właśnie, tak. Bo tutaj wczoraj rozmawiałem z taką osobą, która powiedzmy, no też jest bardzo doświadczona w najmie, też ma jakby spory portfel mieszkań, którym zarządza i ta osoba mi powiedziała, ten pan mi powiedział, że on stosował taką metodę, że jak powiedzmy ktoś nie płacił, to po prostu wysyłał ślusarzy, wymieniali zamki, znaczy bo oczywiście po jakimś tam jednym czy dwóch wezwaniu do zapłaty, tak? Jak nie było reakcji, albo powiedzmy no, była taka, nic tam się nie działo, no to... Reakcja no, była na przeczekanie. Tak, na przeczekanie. Tak, może zapomni, albo mu się znudzi, rozpuści, będzie miał ważniejsze problemy, a może zachoruje. Więc, ale raz mu się zdarzyło i to robił, jakby wydawało mu się, że to jest skuteczne, tak, bo to jest trochę na takiej zasadzie, że robisz coś, co nie do końca jest legalne, ale teraz tak, jak ty chcesz stosować... No właśnie o to chodzi, że to sprawdziłem stan prawny, to było legalne. Zgodnie z prawem możesz zablokować dostęp do lokalu najemcy. Okej, tego jakby tutaj mam pewne wątpliwości, nie wiem, ale mówimy o lokalu użytkowym, czy mówimy o... Tak, to był lokal użytkowy. A, okej, użytkowy to są jeszcze inne, bo wiesz, no powiedzmy sklepikarza, czy tam hurtownika, czy kogoś, kto wynajmuje lokal użytkowy, nie chroni ustawa o lokatorach, tak? On nie jest mieszkańcem. Tak. Więc tutaj być może, że wiesz, akurat jeżeli chodzi o lokale użytkowe, to było co innego, tak? Natomiast tutaj mówię o mieszkaniach, gdzie jakby no jest ta ochrona, żeby nie wyeksmitować niepotrzebnie, tam narazić na, nie wiem, no, takich warunkach pogodowych, po prostu na śmierć, tak? Więc on to robił trochę nielegalnie, ale wychodził z założenia, że okej, jak ja będę próbował robić legalnie, to ja muszę komuś udowodnić, że coś tam jest mi winien, tak? A on po prostu wyrzucał tych ludzi i teraz niech oni podejmą działania legalne, żeby, wiesz, no nie wiem, żebym im oddał mieszkanie, tak? Ale i tak to robił, aż trafił na takich, powiedzmy, twardzieli, którzy te zamki, które on wymienił, wyłamali i po prostu zniszczyli całe mieszkanie. Zabrali swoje rzeczy i po prostu zniszczyli chamsko, nie wiem, młotkiem czy czymś tam, po prostu wszystko, co dało się zniszczyć, po prostu zniszczyli, tak? A to, co się dało wynieść, to wynieśli. Więc tutaj powiedzmy takie rozwiązania siłowe, ja jestem raczej zwolennikiem tego, żeby być stanowczym. Tak, po pierwsze, to znaczy robić tę selekcję, powiedzmy podpisywać umowę, brać kaucję, pokazywać, że jest się... poważnie się do tego tematu podchodzi, jest się dobrze przygotowanym i wtedy jest wysoka szansa, że powiedzmy ci, którzy mają jakieś złe intencje albo nie do końca coś tam, to sami zrezygnują i okej. Natomiast jest też prawdą to, i to chyba mówił Kochman, że czasami no ktoś na początku najmu może mieć pracę, może zarabiać, może wszystko być w porządku, a później się coś stanie, no bo tak się dzieje ludziom, tak? Tracą pracę, a jeszcze na dodatek rozchodzą się ze swoim chłopakiem czy dziewczyną. Jeszcze tam jakieś inne problemy się nawarstwiają i nagle osoba, która była wypłacalna i odpowiedzialna, no nagle traci grunt pod nogami, tak? I więc my w takich sytuacjach staramy się reagować bardzo szybko, ze współczuciem, no bo tego rodzaju przypadki to są trudne i jakby widzieliśmy, mieliśmy jakąś historię współpracy z tą osobą i no widzimy, że po prostu popadła w tarapaty, tak? Więc my tej osobie współczujemy, natomiast pomagamy jej po prostu w stawieniu czoła tym trudnościom, które popadła, bo ludzie jak popadają w trudności, to panikują, nie myślą racjonalnie, tylko po prostu albo się litują nad sobą, albo mają pretensje do wszystkich wkoło, albo się zamykają, jakoś zaczynają popadać w depresję. No nie wiem, różnie ludzie reagują, ale na pewno w dużej mierze zatracają zdolność racjonalnego myślenia. I teraz my bardzo spokojnie i z sympatią i powiedzmy z czuciem się w ich sytuację uświadamiamy im, że ten problem, który mają, to on nie minie tak sam z siebie. Oni go nie przeczekają. Oni muszą podjąć działania, żeby ten problem zmniejszyć. Muszą mu stawić czoła. Tak? I my tym ludziom przekonujemy ich, że lepiej jest z dwojga złego, lepiej jest zamiast udawać, że nic się nie stało i że jakoś to będzie, że trafią w szóstkę w totka, albo zaraz ktoś przybiegnie i będzie im oferował pracę jeszcze lepiej płatną, to lepiej uświadomić im, że z dwojga złego to lepiej jest pójść, przyznać się, że się straciło pracę, że się jest w marnej sytuacji, pójść do, nie wiem, rodziny, przyjaciół i gdzieś tam mieszkać kątem, być dla nich pewnego rodzaju ciężarem, ale to jest między innymi dorosłość, na tym polega, tak? Że masz problem, musisz mu stawić czoła, a nie udawać, że go nie ma i teraz starać się ten problem akurat przerzucić na Bogu ducha winnego, właściciela mieszkania na wynajem. Tak? Więc my po prostu staramy się bardzo, powiedzmy, stanowczo, ale też i sympatycznie, powiedzmy, współczująco. Po prostu, bo wiemy, no, czujemy, że w ten sposób w ogóle pomagamy człowiekowi. Tak? Okej. Rozwiązuje swój problem, ale też pomagamy mu w tym, żeby jego problem nie stawał się coraz większy. Tak? Więc jakby zamiast siłowych rozwiązań to bardziej takie, powiedzmy, no nie wiem, no nazwać to psychologiczne, tak? Po prostu no taka pomoc psychologiczna, tak? To znaczy no takie dodatkowe zajęcie, czy powiedzmy takie dodatkowe kwalifikacje naszych polskich tutaj właścicieli mieszkań na wynajem. Natomiast wiesz, jeżeli chodzi o to twoją drugą część pytania, no to słuchaj, tutaj wiesz, to trochę nie jest temat naszej dzisiejszej audycji znowu, bo to jest bardziej, wiesz, filozofia, powiedzmy, czy w ogóle wolność finansowa, zależy co chcesz, tak? To znaczy, to już trochę mówiłem w odpowiedzi, powiedzmy tam chyba, nie wiem, Cezaremu, nie pamiętam już komu, ktoś tam dzwonił wcześniej. Natomiast powiem tak, to znaczy, jeżeli mówimy o tym, nie wiem ile masz lat, tak? Zakładam, że masz tam 30 lat, 25, 35, no jakiś ten przedział czasu, tak? To jak ja byłem w twoim wieku i mówiłem o wolności finansowej, to ja sobie chciałem wybrać taki instrument, który będę wiedział, że jak będę miał 85 lat, bo jest takie ryzyko, że tyle dożyjesz, tak? I że ja dożyję. No oby. Oby, no tak, oby. Ale z drugiej strony jest to ryzyko, tak? Bo dlaczego mówię o ryzyko? Bo ten instrument ma mi przynosić wpływy nawet 50 lat od dzisiaj, czyli w roku 2061, tak? I teraz, sorry, ale żadna korporacja, żadne obligacje korporacyjne, ja nie postawiłbym, to znaczy za pieniędzy na to, że będzie ta korporacja istnieć w 2061. No wiesz, ale równie dobrze twoje mieszkanie może nie istnieć w 2061. Ale widzisz, no, a dlaczego miałoby nie istnieć? Bo jeżeli mówimy o pożarze albo jakimś innej rzeczy... Wiadomo, można się ubezpieczyć, to wiadomo, ale również wpływy z najmu też spadają, o ile się orientuję. Czekaj, troszkę coś tutaj rwie, nie wiem, czy mi słychać. Słychać dobrze, tak. No nie dalej jak bodajże w poniedziałek słuchałem audycji w Trójce, było również a propos najmu i jakaś pani z portalu, którego teraz nazwę nie pamiętam, ale to jest portal zajmujący się jakby właśnie również wynajmem mieszkań, stwierdziła, że ceny najmu na przykład w Warszawie znacznie spadają w ostatnich 3 latach. Że ponieważ mieszkań jest coraz więcej na rynku, teraz coraz łatwiej wynająć kawalerkę powiedzmy tam za 1000 zł w Warszawie, a 3 lata temu było to trudne. No nie wiem, ja 3 lata temu wynajmowałem za 1000 zł, nawet mniej. Także powiedzmy, no nie wiem, co to znaczy trudne. No to był taki przykład, no ona twierdziła, że te ceny spadają najmu ogólnie, ponieważ mieszkań na rynku jest coraz więcej. Dużo ludzi kupiło mieszkania właśnie w tym celu, żeby najmować i jakby ceny też troszkę spadają, więc też nie jesteś w stanie przewidzieć tak do końca, czy za powiedzmy te 25 lat ten dochód z tego mieszkania będzie ci wystarczał, prawda? Tak, tak. Nie, no dobrze. To jest to samo, co myślę... w wcześniejszej audycji też któryś słuchacz bodajże z Norwegii wspominał też, że to na przykład w Norwegii to nie działa po prostu. O, właśnie. Dobrze, że to przywołujesz. Nie wiem, czy potem śledziłeś dyskusję na łamach Freedomi. Było na stronie, ale nie pamiętam już. Nie na pamiętam. Stronie, dokładnie. Bo wiesz, bo akurat to, co on jakby wywołał, to później jakby było, no nie wiem, kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt wpisów, jakby no, moich, ale też innych osób, to znaczy, które jakby powiedzmy, no, rozwijały ten temat, tak? Nie wiem, czy ja w ciągu tych 3 minut tutaj jestem w stanie tego tak samo dogłębnie rozwinąć. Ja powiem tak, wiesz, no jeżeli jesteś nieprzekonany, czy wielu z was jest nieprzekonanych, no to ja nie mam zamiaru, powiedzmy, jakoś no tutaj umierać za przekonywanie, to znaczy do tych nieruchomości, tak? No, dla mnie to działa, ma to sens, jeżeli dla ciebie, czy tam dla kogoś innego nie ma sensu, no to jakby nie ma przymusu, tak? To znaczy, to tutaj widzisz, to jest trochę tak, ponieważ mówimy o rzeczach, które mają się dziać za 50 lat, to rzeczywiście ja nie dam żadnej gwarancji, bo ja nie wiem, co się będzie działo za 50 lat, ok? Ale wiem, że powiedzmy różne wynalazki ludzi, to znaczy pojawiają się i znikają, typu, nie wiem, płyta gramofonowa, nie wiem, czy ktoś z was widział, to znaczy, czy ma, nie wiem. To znaczy telefony komórkowe, to znaczy dzisiaj jakieś tam, powiedzmy, są, nie wiem, czy za 50 lat będą, ok? Ale mieszkanie to raczej tak na 99% jestem przekonany, że będą. W ogóle mieszkania są już od ludzkością, powiedzmy, od niemal początku. Powiedzmy, jak opuściliśmy jaskinie, czy tam drzewa, czy gdzie tam byli nasi praprzodkowie, to później jakoś żeśmy trafiali do jakichś mieszkań. To znaczy, nie wiem, robionych z różnych technologii i z różnego czegoś, ale jakoś mi się wydaje, że mieszkanie obok jedzenia, picia, to znaczy to są i odzienia się, to są takie 3-4 podstawowe potrzeby człowieka, które są z nami od zawsze. Teraz, jeżeli ty uważasz, że powiedzmy teraz przez te 50 lat przestaniemy mieszkać, No to... Nie o to mi chodzi. Nie chodzi mi o to, że przestaniemy mieszkać. Chodzi mi o to, że powiedzmy, mając pełną gotówkę, w tym momencie mogę większy zysk osiągać z inwestycji prostszych, typu właśnie na przykład lokata, prawda? Dokładnie. Więc jeżeli mówimy o pomnażaniu kapitału, ja nie chcę w ogóle tej dyskusji... Ale to nie chodzi o pomnażanie, to chodzi też właśnie o wolność finansową. No, mam tą gotówkę i mogę ją albo ulokować w te mieszkania, albo w lokatę bankową, powiedzmy. I ono to teraz mam przychód z tej gotówki, taki większy w przypadku na przykład lokaty, więc jakby mam większą swobodę, również większą wolność, można powiedzieć. Wiesz, ale problem z lokatą bankową, tak jak ja widzę, to znaczy są dwa problemy. Po pierwsze, jest kwestia tego, na jakim poziomie określisz sobie potrzebne ci wpływy pasywnej gotówki. Jeżeli określisz sobie na poziomie 500 zł miesięcznie, czy tam 1000, jeżeli jesteś w stanie za to przeżyć, to wtedy prawdopodobnie nieduża suma na lokacie bankowej ci wystarczy, żeby to zapewnić. Ale właśnie chodzi mi o to, że suma z lokaty bankowej w moim przypadku, z moich obliczeń wynika, że będzie wyższa niż gdybym tą gotówkę, którą miał, zainwestował w mieszkanie. Dzisiaj będzie wyższa. Dokładnie. Tak. Ale sam mówiłeś o tym, że jest coś takiego jak inflacja. Czyli powiedzmy, jeżeli masz 300 tysięcy złotych dzisiaj i to będzie ci dawało w skali roku, nie wiem, 18 tysięcy złotych przy 6%. Dobrze liczę? 18 tysięcy, czyli 1,5 tysiąca złotych miesięcznie. Ok? I jeżeli z tego masz żyć, to rozumiem, że w tym roku będziesz miał te 300 tysięcy, 18 tysięcy przejesz, czy utrzymasz się za 18 tysięcy, w kolejnym roku masz 300 tysięcy, znowu utrzymasz się z 18, w kolejnym masz 300 tysięcy i utrzymasz się z 18. Po 50 latach za te 300 tysięcy, jak myślisz, ile kupisz samochodu typu, nie wiem, Fiat Punto? Tak, ale to nie jest tak. Masz rację, tu oczywiście wartość pieniądza w czasie będzie moja maleć, prawda? W 50 latach, tak? Jeżeli w ogóle będą jeszcze samochody, no ale powiedzmy, to czymkolwiek ludzie się będą poruszali. Natomiast ja mam takie przeświadczenie, graniczące z pewnością, ale nie mam pewności, że jeżeli dzisiaj ktoś mówił o samochodzie, o tym, że warte mieszkanie jest 120 tysięcy, okej? Okay? I powiedzmy, że samochód, że to jest równowartość dwóch samochodów, to plus minus za 50 lat można powiedzieć, nie wiem, czy będziemy mieli złotówki, czy będziemy mieli euro, czy może będziemy mieli muszelki, to znaczy, czy jakieś tam kamyki, powiedzmy, które będą spełniały funkcję jakby środka płatniczego, ale mam takie głębokie przeświadczenie, że mieszkanie będzie warte mniej więcej taką samą siłę nabywczą miało co dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że jakby w głównym stopniu o wartości nieruchomości decyduje coś, co ekonomiści nazywają wartością odtworzeniową. Czyli dlaczego dzisiaj w Toruniu na Starówce mieszkania w kamienicach zbudowanych tam 500, 400 czy 600 lat temu kosztują po 6 tysięcy złotych za metr. Przecież one wtedy zostały zbudowane za równowartość dzisiejszego setnego grosza albo tysięcznej części grosza. A mimo to kosztują 6 tysięcy. Zostały totalnie zamortyzowane, tak, przez te 600 lat. A mimo to kosztują 6 tysięcy. Pytanie jest dlaczego? Dlaczego? Opłata za miejsce. Dlatego, że wybudowanie się w dobrym miejscu. Gdyby to był blok z wielkiej płyty na obrzeżach miasta, to po 600 latach to mieszkanie nie byłoby wiele warte, prawda? Wiesz, nie wiem. To znaczy, wiesz, nie wiem, powiedzmy 600 lat temu wybudowali blokiem z wielkiej płyty. To znaczy, wydaje mi się, że wchodzimy za bardzo w takie... Powiedzmy, no ja czuję, że to znaczy coraz bardziej tak spekuluję sobie dla spekulacji, tak? Tak, znaczy taki wiesz, no powiedzmy, ale dlaczego mówię o wartości odtworzeniowej? Bo to jest bardzo konkretna rzecz, to jest pojęcie ekonomiczne, tak? To znaczy ekonomiści to używają do wyceniania różnych wartości, powiedzmy różnych rzeczy. I teraz wartość odtworzeniowa to jest to, że dzisiaj w Toruniu wybudowanie czegoś podobnego w podobnej lokalizacji tyle kosztuje. Więc jak ktoś sprzedaje swoje mieszkanie, czy chce kupić, tak, to albo kupi nowe za 6 tysięcy, a gdyby tamte sprzedawali po jednej tysięcznej grosza, to w ogóle jakby wszyscy się by rzucili na ten po jednej tysięcznej grosza, by się zastanawiali, jak teraz swój grosz podzielić na 1000 kawałków. Więc a dlaczego? Bo po prostu te nowe mieszkania ciągną za sobą wartość tych starych, 600-letnich. Tak? No to ma sens, co mówisz. To ma sens. Dokładnie. Więc po prostu ludzie od wielu, wielu, nie wiem, dziesiątek lat w różnych szerokościach geograficznych, podobno oprócz tej Norwegii, chociaż też tutaj mieliśmy dyskusję i tak dalej, być może, że Norwegia jest jakimś takim dziwolągiem, to znaczy w tym wszystkim, to znaczy jak pojadę następnym razem, to jeszcze zweryfikuję, to znaczy, czy to rzeczywiście tak jest, bo sam się zaciekawiłem. Jest wyjątek, który potwierdza regułę. Tak, więc jeżeli reguła jest taka, że ludzie wydają mniej więcej 1/3 swoich przychodów na mieszkanie. Dlaczego? Bo nawet jak rosną im przychody, to się przeprowadzają do większego, do bardziej luksusowego, na wyższe piętro. Tra la la la la la. To znaczy po prostu tak się przyjęło. Tak ludzie sobie przyjęli. To znaczy, więc jak ludzie będą więcej zarabiać, to mieszkania będą więcej kosztować. Jak ludzie będą mniej zarabiać, to mieszkania będą mniej kosztować, bo nie będzie, bo będą degradować się, tak? To znaczy nie będą sobie już wynajmować. Widzicie, teraz na przykład ci, którzy, nie wiem o czym mówiła ta pani, ale jeżeli ta pani, jej punktem odniesienia było to, że powiedzmy dla luksusowych apartamentów powyżej 200 metrów czynsze gwałtownie w Warszawie... To nie, on raczej mówi o małych kawalerkach. To się zgadzam. To znaczy pewnie tak się wydarzyło, ale w kawalerkach, to sorry, nie wiem ile ta pani ma kawalerek w Warszawie. To znaczy ja mam ile mam. To znaczy, i ja wiem, że nie odczułem żadnych drastycznych spadków, tak? Więc trudno mi jest dyskutować, bo nie wiem, o czym ta pani mówi i jaki ma punkt odniesienia. Być może, że mówi, ma rację. To znaczy, no ja takiego spadku nie odczułem. To znaczy, nie to, żebym jakoś to specjalnie analizował, to znaczy, ale mogę sięgnąć do umów, to znaczy sprzed ile lat? 3? Ona mówi, że w ostatnich 3 latach ten spadek następuje. Czy konta bankowego, bo to znaczy najemcy mi wpłacają na konto i sobie porównam, tak? To znaczy jakby co tam się działo 3 lata temu, ale wiem, że ja, jakby to jest dla mnie zupełnie nowe, tak? Że jakiś drastyczny spadek. To znaczy... Czy nie mówię o drastycznym, mówię o spadku, że jednak jest spadek. A nie, no dobrze, no to nie wiem, no to może był spadek, tak? To znaczy, ale był też spadek cen zakupu. To znaczy, też był spadek, tak? To znaczy, no bo widzicie, bo to jest też tak, że ceny najmu są w niektórych krajach, takich powiedzmy, gdzie rynek mieszkań jest bardziej płynny, jest bardziej, powiedzmy w cudzysłowie, no nie w cudzysłowie, to też jest ekonomiczne pojęcie, jest bardziej doskonały, takich jak, nie wiem, Wielka Brytania czy Stany, czy nie wiem, Kanada. Rzekłbym, że on jest transparentny. Transparentny, tak. To tam jest tak, że jak gdy się wycenia wartość nieruchomości, powiedzmy, że chcę kupić dom, nie wiem, w północnej Karolinie, gdzieś tam, to znaczy, i nie wiem właściwie, ile powinienem za ten dom zapłacić, to pytam, okej, okay, wy wynajmujecie ten dom, ile płacicie miesięcznie? No tyle. Okej, okay, jakie? No, dobrze. To mnożę to razy 8 lat, czyli tam, nie wiem, 100 miesięcy, albo razy 120 miesięcy. I to jest wartość tej nieruchomości. Ta nieruchomość jest tyle warta. Okej? Okay? I tyle ludzie za nią płacą. Bo po prostu, bo to jest jeden z wyznaczników wartości. No tak samo jak się wyznacza wartość firmy, prawda? Ktoś chce sprzedać firmę. No to skąd wiem, ile ta firma jest warta? No, mnożę sobie jej zyski razy tam, powiedzmy, ileś lat i mówię, dobrze, no to tyle jestem gotów za nią zapłacić. I tak samo jest, powiedzmy, w mieszkaniach. W Polsce tak nie jest. Ten rynek jest bardziej płytki, ten rynek jest bardziej chaotyczny. Na tym rynku dominują konsumenci, a nie inwestorzy. Większość ludzi, którzy bierze kredyt mieszkaniowy, hipoteczny, to bierze po to, żeby samemu zwiększyć swój standard życia. Podnieść koszty swojego utrzymania. Po to to biorą. A nie po to, żeby budować swoją wolność finansową. Tak? Więc ten rynek jest, powiedzmy, no, taki mniej doskonały. I mniej, bardziej chaotyczny, bardziej przypadkowy. Jest kupa różnych przypadkowych rzeczy. Tak? To, co mówię, oczywiście odnoszę do rynku mieszkaniowego, bo już rynek komercyjny innymi się zasadami kieruje. To nie jest tak, że tutaj coś tam, jak będzie kryzys, będą spadały czynsze najmu powierzchni biurowych, będzie spadała wartość budynków, będzie można je taniej kupić. Jak będzie znowu odbicie, więcej firm powstanie, będą rekrutować ludzi, będzie mniejszy pustostan, współczynnik pustostanu powierzchni biurowej w Warszawie, będą podnosić najem i będzie rosła wartość budynku. Prosto. To znaczy, tutaj mamy więcej jakby zawirowań, tak, ale natomiast znowu daleko, daleko odeszliśmy od głównego tematu. Oczywiście, no nic, słuchajcie, to chyba już czas naprawdę na podsumowania, bo już naprawdę żeśmy więc powiem tak, że na pewno samo to, powiedzmy, pytanie tych najemców, zadawanie im tych wszystkich pytań, objaśnianie im swoich oczekiwań, czy to w formie umowy, czy też ogólnych warunków umowy, podpisywania z nimi protokołów zdawczo-odbiorczych i tak dalej, to są rzeczy, które zajmą dużo czasu, a jeszcze po drodze, nie daj Bóg, ktoś tam zrezygnuje albo nie spełni tych kryteriów i jakby no, trzeba by znowu powtarzać ten proces. Więc można sobie zadać pytanie, czy skórka jest warta wyprawki, czy warto sobie robić ten cały trud, a i tak przecież tego ryzyka się totalnie nie wyeliminuje, tak? Ono się tylko istotnie pomniejsza za każdym razem. Natomiast to też nie jest tak, że te wszystkie działania spowodują, że ryzyko spadnie do zera. No nie ma takich cudów. Ja jednak twierdzę, że to jest warte, skórka jest warta wyprawki. Właśnie z tego powodu, że ja widzę to mniej więcej w ten sposób, jakbym miał obrazowo, liczbowo to przedstawić, to powiedziałbym tak. Pewnie ryzyko trafienia na złego najemcę jest 5%. Tak, może 10%. Teraz, bo 90% ludzi w Polsce jest uczciwych, tak? I jakby nie ma zamiaru tam naciągać właściciela mieszkania na wynajem. Chce, powiedzmy, uczciwie zapłacić za uczciwą usługę, którą dostaje. Więc teraz, jak nie podejmujemy żadnych działań, to mamy to ryzyko 5-10%, że to się jakby źle dla nas skończy. Będzie nas to wiele więcej kosztowało. I jak podejmiemy te działania z kolei, to sama selekcja najemców, wydaje mi się, że to ryzyko z 10 spadnie do 8. Jak później podpiszemy dobrą umowę, no to znowu z 10 spadnie do 2. Jak podpiszemy dobrą umowę najmu, no to z 2 spadnie do pół. Jak mamy, powiedzmy, protokół zdawczo-odbiorczy, no to znowu z 0,5% spadnie tam do 0,2% i tak dalej, tak? To znaczy, no, to będzie tak, powiedzmy, zbliżało się asymptomatycznie chyba, czy to jakoś takie słowo skomplikowane. Więc żebyśmy... Wielu ludzi jakby marzy o idealnym najemcy, tak? Bardzo często się spotykam z tym, jak rozmawiam z właścicielami mieszkań, którzy ewentualnie chcą nam powierzyć w firmie Mzuri. To mówią, no tak, to mieszkanie tutaj budowałam, wychuchałam, pralala. No najlepiej jakby tutaj mieszkał prezes jakiejś firmy, albo dyrektor, albo coś tam. No, tylko że powiedzmy tych dyrektorów i prezesów jest mniej niż pracowników firm na takich no, niskich etatach. Bo nie widziałem firmy, w której byłoby więcej prezesów i dyrektorów niż pracowników. Więc takich jest mniej. I po prostu zamiast marzyć o jakimś wyidealizowanym najemcy, bo wcale nie jest powiedziane, że prezes firmy czy dyrektor po prostu też nie, powiedzmy, nie podejmie jakichś działań i będzie kłopotliwym najemcą. Chociażby, żeby nam zrobić na złość, pokazać, jaki on jest ważny. Więc zamiast marzyć o tym wyidealizowanym najemcy, po prostu róbmy codziennie żmudną, rzetelną selekcję. Tak? I to jest to, do czego namawiam. I życzę wam, bo już życzę, to już jest koniec, tak? Już nie będę więcej wam dobierał wieczoru. Więc życzę wam powodzenia w najmie. A jeżeli ktoś z was dojdzie do wniosku, że jakby no lepiej jest z tą gotówką, czy z jakimiś innymi tam formami, no to też wam życzę powodzenia. Tak? I mam nadzieję, że zechcecie się podzielić swoimi doświadczeniami na ramach Freedomi. Także dziękuję wam bardzo. Jeszcze na sam koniec chciałbym przypomnieć o tym, żebyśmy wspierali naszymi darowiznami kontestację. Wiem, że tutaj Marcin i cały zespół mają ambitne plany, żeby rozbudować radio i żeby, powiedzmy, no, wzmocnić tę część technologiczną również nad samego nadawania. Więc wspierajmy i do następnego razu. Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień. Dziękuję wam serdecznie. I wiesz co, jeszcze Sławek, jeszcze się nie rozłączaj, ponieważ może przypomnimy, za tydzień w piątek, 23 w Manufakturze w centrum Łodzi, to będzie o której godzinie w Empiku? O 17. O 17 Sławek będzie w Empiku w Manufakturze, będzie podpisywał swoje książki, nie, swoją książkę ostatnio wydałeś, tak? Tak, tak, Zarządzanie najmem, czyli poradnik dla właścicielek mieszkań na wynajem. Także będę nie tylko podpisywał, ale też będę miał jakąś tam krótką prezentację i też odpowiadał na pytania tak jak dzisiaj, tylko że no może będzie nam trochę wygodniej, jak będziemy się widzieli i sympatyczniej. Także zapraszam gorąco i do usłyszenia, do zobaczenia. No dobrze, do usłyszenia. Bardzo, bardzo dziękujemy Ci, że byłeś tutaj z nami. Audycja naprawdę cudowna, dużo wiedzy, spory kawał wieczoru, przeszedł ponad półtorej godziny, wyszło nie, prawie 2 godziny. No cóż, no co, będziemy się żegnać. Tak. Jeszcze raz zapraszamy za tydzień w piątek. Pamiętajcie, najpierw dbamy o swoje finanse, o swoje bezpieczeństwo, a dopiero później możemy zrzucać na rząd, na jakieś inne klęski. Swoich problemów jesteśmy jakby winni przede wszystkim sobie sami. I tym się żegnamy. Dobranoc wszystkim. Dobranoc. Albert, wychodzimy!